بیت المدینہ میں جو رہائشی طلبا ہوتے ہیں ان کو آرام کے لیے مکاتب دیے جاتے ہیں، ان میں جو اسلامی بھائی آرام فرماتے ہیں رات کو، تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی کو نیند میں بہت بلند آواز سے خراٹے لینے کی عادت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض اسلامی بھائی جو ہیں نیند میں غیر اختیاری طور پر کچھ حرکات و سکنات کرنے کے بھی عادی ہوتے ہیں اور بعض چلنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، تو ایسے اسلامی بھائیوں کا کیا ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وہاں سے اپنی جگہ علیحدہ کر کے سوئے جہاں سے دوسرے مسلمان ان کی نیند نہ خراب ہو؟ بعض اوقات اسلامی کو نیند خراب ہو جاتی ہے خراٹوں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے دیگر اسلامی بھائیوں کو ان کے متعلق کیا تاثرات اختیار کرنے چاہیے آپس میں، اور اس کی وجہ اور علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ واقعی خراٹے اگر کوئی لیتا ہو نا زور زور سے تو میں بھی نہ سن سکوں. اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں بہت پکے ہوتے ہیں، اور ایسے پکے کہ ہمارے باب المدینہ میں آگرہ تاج کالونی ایک علاقہ ہے، وہاں سن 65 یا سن 71 میں جو پاک و ہند کی جنگ ہوئی تھی 71 میں، غلط، تو وہاں دو بم گرے تھے، یہ آبادی ہے، بہت لوگ بےچارے شہید ہوئے تھے اس میں، ہم گئے تھے، بہت لاشیں رکھی تھی. وہیں کا ایک مقامی جو اسلامی بھائی تھا وہ ماحول میں آ گیا، وہ بولتا تھا فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے اس کو بولا کہ الارم رکھ لو، تو اس نے بولا الارم میں میری آنکھ کیا کھلے گی، جو آگرہ تاج میں بم گرے تھے لوگ، میری اس دھماکے میں آنکھ نہیں کھلی تھی. واقعی ایسا دھماکہ تھا کہ لاشوں کے انبار لگ گئے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، ایسی پکی نیند. تو یوں بھی ہوتا ہے نیند میں بولنے والوں کو، بات بولتے ہیں بےچارے نیند میں اور بات چلتے بھی ہیں، مگر چلنے والوں کی نادر صورت ہے کہ کوئی چلے، سب نہیں چلتے، بولنے والے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے، خراٹے والے شاید نسبتاً زیادہ ہوتے. اچھا، کسی کے خراٹے مناسب آواز ہوتی ہے، اور خراٹے کی بے ضرر آواز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی خراٹا سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا بے ضرر ہے، ضرر کا تصور نہیں. اب اگر بے ضرر خراٹے ہیں کسی کے تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ چل جائے گا. بعض اوقات خراٹے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مکتب پار کر کے بھی پہنچتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو ایسے خراٹے والوں کو طلبہ آپس میں لڑ بھیڑ کر نہیں، ناظم اپنے مطلب آپس میں مشوروں کے ذریعے ان کی کوئی ترکیب بنائے اور ان کا دروازہ مضبوط بند رکھا جائے، اور ذہن نصیب کے دروازہ موٹا ہو کے ساؤنڈ پروف جس کو بولتے ہیں، کہ خراٹے ان کے دیواروں سے ٹکرا دے پھرے باہر نہ نکلے اور کسی کو تکلیف نہ ہو اس سے. اب ایسی صورت میں یہ کہ ضرر اور نفع کو پیش نظر رکھ کر ترکیب بنائی جائے، اگر ایک خراٹے والے کی وجہ سے دوسروں کو ایزا پہنچتی ہے واقعی اور حرج ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے خراٹے شاہ سے معذرت کر دی جائے، یہ بھی تو ہوتا ہے. جیسے مسجد میں کوئی اپنی زبان سے ایزا دیتا ہو تو اس کے لیے جس پر جس کو قدرت حاصل ہے اس کو چاہیے کہ اس زبان سے ایزا دینے والے کو مسجد میں نہ گھسنے دیں، واجب ہے اس کو روکنا. اس طرح پاگل کو مسجد سے روکنا واجب ہے جس سے لوگوں کو ایزا ہوتی ہے نا، جس پاگل سے، تو حدیث شریف ہے نا کہ مسجد کو بچوں سے پاگلوں سے بچاؤ، تو جو بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نجاست کر دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے، اس کو پیمپر باندھ کر بھی نہیں لا سکتے، یعنی جس سے نجاست کا ظن غالب ہے اس کو مسجد میں لانا حرام، مکروہ تحریم ہے. اور جس بچے سے نجاست کا ظن غالب نہیں ہے اس کو بھی لانا مکروہ تنزیہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو بھی نہ لایا جائے، پاگل کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے، صرف آصف زدہ کو نہ لایا جائے جس کو دورے پڑتے ہیں، اسی طرح ایسے مریض کو نہ لایا جائے جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایزا ہوتی ہے، مہان کینسر کا مریض ہے اور اس کے منہ کا کینسر صاف نظر آ رہا ہے، ایسا زخم ہے جس سے بدبو آتی ہے، تو اس سے بھی مسجد کو بچانا واجب ہے، اور ایسے مریضوں کو بھی مسجد میں آنا نہیں چاہیے، نماز بھی اپنی بے شک گھر پہ پڑھیں، یہ شرعی احکام ہے. تو خراٹے والوں کا اور یہ آپس میں مل کر ہی میں کیا حل کروں، کتنے خراٹے والے ہیں، ایک کا دکا ہی ہوتا ہوگا تو اس طرح کے مطلب ان کی کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے، یا ایسے اسلائی بھائی ہیں کہ جو ان کے خراٹوں میں نیند آ جاتی، جن کو جسے میں نے بھی بم کے دھماکے میں سونے والے کا تذکرہ کیا، تو ان کو خراٹوں سے کیا اس کی صحت پر اثر پڑے گا؟ اور یہ لگتا ہے کہ ساحل محترم خود حساس طبیعت کے ہوں، ان کو خراٹے دوسروں کے خراٹے راس نہ آتے ہوں، اس لیے یہ سوال پہلی بار، شاید سینکڑوں مدنی مذاکرے ہو گئے، شاید یہ پہلی بار یہ سوال آیا سامنے، یہ شاید میری کوالٹی ہے. اس کا وہ علاج، خراٹا جس کو آتے ہیں اس کو علاج کیا کرے؟ غالباً اگر اوپر رکھ کر یہ یوں سوئیں ادھورا تو خراٹے کام آئیں گے غالباً، لیکن یہ کہ پھر وہ جسم کے لیے یہ ان نیچرل ہوا انداز، اس کا کوئی علاج اسے شاید ڈاکٹروں کے پاس نہ ہو. یہ بہت سارے امراض ہوتے ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس. سر بابا، خراٹے جس کے بلند ہوتے ہیں اس پر ہنسنا کیسا ہے؟ اس کو مذاق کرنا نہیں، اس کا دل آزاری تو گناہ ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں نا خراٹے. جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھو ایک طرح کی بیماری ہے بیچارے کو، تو اس کے خراٹوں سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے، نہیں اس کا قصور نہیں ہے. اس پر ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ابھی تک اگر کسی نے اس طرح مذاق اڑایا، دل دکھایا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے. ہاں تو یہ بھی واقعی اگر دل آزاری کی صورت اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کو خراٹے شاہ بھی نہ کیا جائے. میں نے خراٹے شاہ کہہ دیا، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، مگر میں نے شخص معین کو نہیں، شخص معین کو نہیں کہا. پیر و مرشد کا کسی محبت سے کہنا اور ہے، آپ کا میرا کہنا اور ہے. کسی خراٹے لینے والے کو باپا کہیں گے تو خوش ہو جائے، آپ ہم کہیں گے ناراض ہو، یہ تو اس کی بات ہے نا. میں پھر بھی میں واپس لے لیتا ہوں، البتہ آپ نہ کہیں کسی کو، ورنہ واقعی اس کی دلازاری ہونے کی صورت میں یہ بھی گناہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ولا تنابزو بالالقاب کے تحت آ جائے کہ برے لقب سے مت پکارو. یہ تو جامعہ والوں کے لیے آپ نے حال ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے علیحدہ مکتب بنا دیا جائے. گھروں والے کیا کریں؟ گھروں میں بھی بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں، بڑا ویلا لے لے، بنگلہ لے لے. اس کا بابا شرعی حکم کیا ہوگا کہ مطلب اس شخص کے لیے سونا کیسا ہو لوگوں کے ساتھ، باقی جن کو اذیت ہوتی ہو؟ گھر والے اتفاق رائے سے یاد دے دیں کہ جا ہم تجھے رائے خدا میں وقف کیا، تو وقف ہو جائے، وقف مدینہ ہو جائے، گھر والوں کی بھی جان چھوٹے گی، آپ کا بھی کام ہو جائے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں تو بارہ ماہ میں خراٹے کا ہو سکتا ہے علاج ہی ہو جائے، قبول کر لیجیے. ان کو یہ لگتا ہے خراٹوں سے کچھ یہ بےچارے متاثر ہیں، واسطہ پڑا لگتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں مدنی قافلوں میں مشہور ہے. جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے نا، یا سفر سے آیا ہوا ہوتا ہے، بہت سفر کیا ہوتا ہے، اس وقت خراٹے زیادہ پر شباب پرسکون ہوتا ہے. کم تو خراٹے یعنی کہ اللہ طول نہیں ہوتے، یہ کبھی آتے ہیں، کبھی اتار چڑھا ہوتا ہے اس کا، کبھی پرسکون ہو جاتا ہے، پھر اچانک وہ جوش میں آ جاتے ہیں خراٹے. اور اس طرح بعض اسپرائن بھائی دانت کچ کچاتے ہیں نیند میں، اس کا بھی کوئی علاج؟ وہ اس کو تو دیکھے نہیں اور کیا، اگر خوف آتا ہے تو آسان علاج ہے اس کا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.